فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغسي الكسو دوغادا برنامج كدو حواري سيدي دعاد اسلامي قال الفرقان قد بدا ان شاء الله عاوات مغلدون تانا وحا كمد حركة شباب المجاهدين او كدوات صدن اسكري او كالا ترسانا عدم دو غاندية دولاد فدرال كامان تكود شي غرحيو او كدعي قبل كشاب الله هوسي بيانا يسوسر تايان ودين هينا مدحوينها دولاد فدرال كحسن شيخ محمود او عدم دي سوي كفسي قفال ايا دعبا كوهيان بيشا وعسلاء او كدشي او جفدي سوسي اي كجرتو ورئيسي ارمها لحريرا ايان ودين هينا وح الله وح المجالة ذي ليه سوى الجبشان قريه يدو كامكي أعطينا يقالت مجالة ذا وح الله وح يلي دو كامكي إيا قريه دي ستيل إيا تركي لما هو يلبح وإيه قاتل قسم المصالحة يا حركة الشباب المجاهدين أو هشيس كلا دحدقي بيلول على هو أخو داقا لماي قبل كشب الله دحا هشيس لبدا بيلود أي قارين بيان لغا صوصاري إيو نبضونك الله إيان إدين هينا حسن شيخ أو عيدا مدرش شي إيو نو أمان جري ku caasiyoobay kadib markii ay sheegeen in ay dalka ka baxayaan. Barnaamijka insha Allah sidoo kale waxa ku maqli doontaan baarayaal Mareykan ah oo soo gudbiyay qasaaraha ka dhashay dagaalka dawladda Mareykanku ay ku qaaday welina ay ku wado dalalka caalamka Islaamiga ku yaala kadib weeraradii ayda la beegsaday sanadkii 2001 oo diyaar garoobay sidii barnaamijka uu waxa soo faafas أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو وهجاك ما أنت عيدا مدى حركة الشباب المجاهدين وحي غرحية لبك سيدان كولونيي سوق جرتي عيدا مدى الشيء يكون دولة فدرالكا كوا أو كسوا بحي مركية جنالي كلوات صدى نسكري أو سوق جرتا وغاندي سيا دولة فدرالكا أي غرحية كل انت يدو قوارين اللقبي بيان أي سو سارتي حركة الشباب المجاهدين هذا بيان كاس وحي كوغرنا وحي نو أغرنية محمد علي آدن بيان كانوا باهي مكتب كورفا فينتا يا حركة مجاهدين تا الشباب يا وحا عيوان لوغا ديغي قرحية لوغو ديلي تضبئي لباتن أسكر عدو أهو كردعي دوليت كمركو قيبا هرئي بيان كا يا لوغو يري إيادو لغو دولي أمركا الله يا هين للادقا لما عدو جيسا لنا دفاع الدين تا إسلام كا وحي عيدا مدى مجاهدين تمان تفوليان ويرارا قرحية كواسو لغو بيك صدي كولانيا إسوغو درتا سليبيين إيا مرتدين كواسو كسعدا لي ولاية دي إسلامي آه شاب الله هوسي كولانيا دان عدوغا هو مالمهي لسودا في أي سردون كمجاهدين تا دقدقا قودا سحن إيا كورمير جوكتا آه كوهيين أيا كسو كالبحي دقموين كمركا إيا جنة لأي ولاية دا شاب الله هوسي وحينا الله فدلغي سكودا عند بنادي لوردغي حلي أي مريين ديغان كعيل وريغو أي دولايد كدقمدا مركو intaasii kadib war saxaafadeedka ayaa si faahfaahsan u soo gudbiyay qaabka qaraxyadan saddexda ah loola beegsaday ciidamada Uganda iyo kuwa dawladda federaalka waxaana lagu yiri qaraxa koobaad waxa uu haleelay gaari nooca tawga ah oo ay la socdeen ciidamada saliibiyinta Uganda halkaas ayuuna ku basbeelay waxa qaraxaasi ku dhintay shan askari oo Ugandese ah waxaana ku dhaawacmay hal askari qaraxa labaad waxa uu haleelay gaari nooca xamuulka ah ee ciidamada qaada kaasoo ay la socdeen maleeshiyaad ridda ah gaariga halkaasii ayuu ku burburay waxaana dhintay 15 askari oo murtadiin ah dhaawacana waa 3 askari qaraxa saddexaad waxa uu haleelay gaari cabdibila ah oo ay la socdeen maleeshiyaad kariddada waxaana ku dhintay 7 askari oo murtadiin ah waxaana ku dhaawacmay 5 askari oo kale isugeynta dhimashada gaartay cadawga ee ka dhalatay qaraxyadaas isxigxigay waa 72 askari kuwaasoo 5 ka mid ah ay yihiin saliibiyinta Uganda halka 22 ka kalena ay yihiin maleeshiyaad kariddada dhaawaca guud ee cadawga soo gaaray waa 9 askari oo mid ka mid ah uu yahay saliibi Ugandese ah halka 8 kalena ay yihiin maleeshiyaadka murtadiinta qasaaraha dhanka gaadiidka ee cadawga soo gaaray waa 3 gaari oo burburay kuwaasoo mid ka mid ah ay lahaayeen saliibiyinta Uganda halka 2 kalena ay lahaayeen maleeshiyaadka ridada war saxaafadeedka oo sii socda ayaa sidoo kale lagu yiri waxa ay mahad oo dhan u sugnatay Allah subhanahu wa ta'ala oo suura galiyay beegsiga cadawga isugu jira saliibiyinta iyo murtadiinta duulaanka ku ah ku dhaqanka shariicada Islaamka ee ka hana qaaday wilaayadka Islaamiga ah ee Soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhawritaanka badqabka ummada Soomaaliyeed hirgelinta shariicada Islaamka iyo in dhamaan dhulalka muslimiinta ay ka xoreeyso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay markale ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka dheeraadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada ay cadawgu ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummada Soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga Soomaaliyeed ka saaraysa cadawga hororka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay Allaah kaliya u sugnaanayso Allaah subxaanahu wa ta'aala waxa uu yiri وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ madaxweynaha dawladda federaalka xasan sheekh maxmuud isla markaasina ah taliyaha guud ee ciidamadiisa ayaa askarka amar qaadatay waxa ay kufsi qafaal iyo bililaqaba ka wadaan deegaanada ee doktor beesha asigu ka dhashay ee waaysle deegaanadaas waxay hoos tagaan degmada galcad ciidamada ayaa dadka ka boobay xoolaha iyagoo ari badan qashay hadaba nabadoon maxmuud cali gacal xaji roob oo ka mid ah nabadoonada beesha waaysle ayaa la hadlay idaacadda islaamiga ah ee al-furqaan waxaanu faahfaahin ka bixiyay bal waxa ka jira degmada galcad iyana waaxigeeda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد علي قال حاج روق كسدو إذا عاد السلام قال الفرقان محيط هاي أرنت عاد كعبان إسان والله هو كلو هاي إذا عاد الفرقان إسلامي وعاد كعبان إنا لك سود دولي أو دولي دا حاسة الشيخ شاكنا هي إن أي مجتمعي أولادك مايان سي أول جيل العركين dadweynii haweenkii rag iyo dumar caruurtii dunyadii aysan kala soocaynin xoolihii ay qalanayaan oo yaala aysan ahaynin guryihii ay jajabiyeen oo meel fiow aan laga helaynin haweenkii inay xabsi ku jiraan raggii inuu xabsi ku jiro kay arkaan ay leeyihiin waana macday shabaab baa tahay gal xabsiga marka waa halkee meesha dhibaatada ka jirto meesha dhibaatada ka jirto waa degmada galcad waa dhulkaana hadda degmada galcad hoos yimaada socodkasa waxay ku tagaan meelaha halla aan saa u dheerayn oo 10 kilomitir camala ay socod ku tagaan ama 10 kilomitir haddii aan kuu tilmaamo waxay ka tagaan galcad ilaa waxay tegayaan muxuu ahay mataanihii hadday inta aadaan galibaax iyo dhulkaasay tageen hadday mari aadaan aldigtaar iyo dhulkaasay tageen wax aldigtaareeri ka sokeeyo dhamay ku wareegayaan afar afar iyo sashan iyo saddex saddex ayago qofkii arkaana waa soo qabanayaan rag iyo dumar waa mayd oo aaba yeeli maayaan gurihiina waa ka dhaceen sababta dadka ay u qabanayaan maxay tahay maxay dadku maxay ka qabaan waxay leeyihiin waana nacaysiin shareecada islaamka keliya ad ogasiin al-shabaab qalbigiina ku jira annagana dooni maysaan annagoo dowladii soomaaliyeed ahayn nama doonaysaane al-shabaab baad rabtiinoo tiinay leeyihin maadaama ilaa intay joogeen hal qof ay ka waayeen waxaad nagu nacdeen dala ay uga qabto waayaan marka waa u caraysan yihiin waa u caraysan yihiin caday joogta biyo lagama cabo dadku si macaanka ahaydo galcadeed waa laga go-ay biyo caraar xadan qof alla qofkay keenaan xabsi ay dhigaan si naxariis barra ahayna ula dhaqmayaan ayagoo ku eedaynaya qof kasta al-shabaab baa tahay ama qalbigooda qalbigaaga al-shabaab carsan waxaad noogu nacdeen oo noogu imaan la-adihiin oo war idinkaga helin la-nahay inaad shabaab tiin waayo annaga adinkan cal baa noo dhahay saasay dadku xaadiyo waayaan magaalada galcad yaa joogay ugu tageen horta magaalada galcadeed qofay ugu tageen lama arko waxay soo qabteen islaan agteeda ari ku ilaalinaysa meel galcad ka marayso anigu aan qabay waa qabteen way xireen arigeedu waa laayeen ayaduna xabsi gurigee u tahaa lalahayo saldhigay joogtaa ay fadhida ariga ma adiga iska leh ariga ayadaa iska leh milkiga ayadaa iska leh ayadanaanaa ka mas-uulahay kulli baanaa ka wada mas-uulahay marka ariga ma wada qasheen وأود أقسم هل حبوب مري أرجو مسواها أرجو لواتن يلا ون فان كوجا يعني ونجي كبعد كبا شيء مهل وأنا لا أي مركا هذا سو كوجا يا مركا دك أي قتن حوله أي قشن أو إد سي سي ال أرج مهل إيجي مركا أرجع لواتن يدا وإسلام تابو لهيد لقبض اللابو وأنت كله لقدره مهل جاري حوله أي قشن أنت بلد كدجنات حالي هنا بلد كالوجود الجناي حدي دبت بلد كده عن حالي بلد سيء مادين مهما النوات ركابنا حوالا على قشوالا لو تركاب كذا سعد عماينه هري عبينة كلو عين حالي دبت بلد كده جناي وطن وصان وغنا واقشة ما كاري وبدني كاري إذا بدر لوجود سيء دير بلد كأمن وبلد كوصان وغنا دبت ما كوكحاي والله هل يريد أن جبسانين هل سريوت عليه هل قو أنا مجرو وحاد سودا هل يريد أن جبسانين مجرتو هل قو إيه هل سرنا ميالان وحال لوح المقالة يليل سودا جبسان قريه يدو كامكي خاطين أي قالت كجي المقالة وحال لوح يليل دكامكي إيه قريه دي ستين إيه قركي لما هو يلمحين وإيه قاطين بدك حيران قورمي لحري dad ka eran way kala horeeyeen wadaad inaad tagayna ma garanayo macalli xasan la dhig jiray iyo yar daadir la dhig jiray niman aan ka garanayo waa la qaado mar horo iyo gabdho oo niman xal wadalaan laga soo qartay waa la qaaday waxa la geeyay la igu yiri ragii qayb kamid caadi ah ay ku xireen qaybii kalena oo ku shala la qabto ugu dambeeyeen oo Cali Gaawo iyo ninka la yiraahdo leeyahay baahir abdul karfaay ugu dambeeyay xabsiga waa buuxaa igu yiraahdeen marka xabsiga buuxaa ma mid galcad ku yaala ha xabsiga galcadeed ku xiray waa saxaxna waa qaadeeno waxay u qaadeen agribal wax xamar la geeyay ma jira ma cadday karo walaal waxay xamar u qaadeen ma cadday karo in aan yabaal deeyeen sabay inay ka sii qaadeen in kala sa kala meel dumar baahiran baad tiri dumar baahiran laba gabdhoodo galibaax ka soo wadeen oo shabaab aan la shaqeysinay ku soo xireen gabar kaleento oo ayaduna bisheeda u leeydaa ilmo u dhashay oo xeel wadalaan degeneeday waxay yiraahdeen ay ku aadeynayaan al-shabaab aad u baxdeen oo shabaab aad la shaqeyn jirteen saasay ku xiran tahay muddayna xiran tahay gabadhaas ma la shaqeyn jireen oo marunba gabdhahaas goga muslimiin oo xijaabkii asturkii ka muuqday ayaan mahayna shabaab shaqo ay lahaayeen oo gooniyuhu ma jirin waaya raggaanina ayaguna ma shabaab baa waa la qabtaa leeda maya waa shacab shabaab ma ahayn waa nimankii beeraleyda ahay oo xoolaha dhaqi jiray oo reer galcadeed tahay hal qof oo shabaab la shaqeeya ama maalin agroobsada kamid ma ahayn muslimiinta shareecada islaamka lagu xukumayay kamid ahayeen oo islaamka garabka ka taagan laakiin shaqo ay u qabteen ay khaasatan dowlada islaamiya xarakad shabaab mujaahidiin ay u qabteen ma jirin haddii la isku daro marka dadka idinka xireen oo laydinka qafaashay waa imis haddii Allah ugu yaraadaan walaalow boqol ay gaarayaan waa daayeen bartood inta badan waa xiray in xarsiyay ku jiraan way qaadeen waa xiray adigu xaaskaaga oo u xiran ayaga ma la hadash maya lama hadlino telefoon laga hadli karo male way ka qaateen ayuu xarsiyay ku jirtaa amaa ama waan isku maaba oo waa gaalo ilaahay subhanahu wa ta'ala sharciyadii inay dunyada doonay wax kale nuguma haystaan dalasho nuguma haystaan oo madaxweynaha iyo anagu karaabo reen hoos u anahay laakiin waxaan ku kala taaganahay wadadii ilaahay oo amray oo xaqeedo ku tubki ilaahay shariicada islaamka aan qabna ayaguna dimuqraadiyaday wataanay nugula soo duuleen waxaan leenahay dooni mayne ilaahay anaga dulqaado intaa kaliyaan ku haysana hadaa sas kumaaysan meelaha qaar xoga yar dad baa u tagtay dowladda federaalka oo meelaha qaarna milishiyad bay ka heshay duulaankii sanadkii hore ay soo qaaday adinku maxaad go'aansateen haddaad tihiin beesha wacays anagu haddaan beesha wacays la nahay walaalow nin muslima god laba mar laga ma qaaniino markii itoobiyaanka ay wateen ay yimideen dadku dad wanaagsanay u qabaayeen markaasay ku qatalmeen hadda hal shaqsi oo keli ah lagama helin beesha reer wacays la qaasatan degmada galcad waxaa hoos yimaada oo dhan hal qof oo keliyuu kuma kadsoomin inay cadow ilaahay inay cadowga islaamka yihiin inay cadowga shacabka yihiin ay ogaadeen hal qofna ma hoos tegi waana waxyaalaha lagu haysta shacabka waxyaalaha lagu haystana waa midaas dadkan xiran maxay doonayaan inay ka yeelaan bay idan la taha markaad suwalsateen odayaasha walaalo wax kale ka dooni maayaane waxay ka doonayaan sida ay uga leexi lahayn shareecada islaamka أقول اللي هلا عين تصوري دكتي شو هلا يو هلا عين دكتي شو جيتان دكتي نواد جدنا سلا سوين قابو عيان الحسيب وممكن أو عيان هل قفنا ما يشيء الولي من هلي دوران إن شاء الله مولانا مركوها عدد سليدين صاريا أو ليدين قفالية وأم أنا ذكرت إن عدد سويدي أنت على وياي قف على قفي قفت على عينين حاط كدي دينا ما في ما بقى الكينا معي شو بودن كان ما جوجو وان كان فارمي عدين كان شباب كهرادجا هاي وعذون عدين ما عدين كابا شباب كي أركان هو عزلا حرص يكرد وياي يا فمان إذا كانوا ندري سعيا قال شباب تين إن كلوا أبي هذا كوا إنت إذا كإثيوبيا مجال البور كسر دولي لبكم أفريقيا طبعاً أي الشيل يمرها أنت كنت دولان بي هوانك هي رج أي سوق فارغ شرينه ده هو يلده حتى سوق فارغ شرينه أنت فلجوا البور جيانا يديه شرين محمد عربي سانو هل كان شو سعي مركه وهلان وهل يقباط سعي وهلان ما مدى مركه هذا maamulka ka Hassan Sheikh inuu Itoobiya asagoo ka tusaal qaadanaya ama ka shidaal qaadanaya ama dhaqankeedu inuu la yimiday oo qofkii ka qaxa inta ka daba tago soo qasbay walaalow waa ayadiyoon meel kale lahayn Ilaahay Qur'aankiisa ku sheegay atawaasaw bihi balhum qawmu daaqud dhaqankii Itoobiya ay ka dhaxleen leeyahay hadaba kay wadaan ki dardaarankii Itoobiya kan waxba kuma kala duwana waa laba cadaw daqan ki Itoobiya waxaad muuqataa inay ka daran yihiin waayo Itoobiyaanku meelay fadhiyeen laakiin kuwaan waa dalkii u dhaxeena si yaqaaniinay socdaan waa ashad al cadaawa Itoobiya waa ka daran yihiin walaalo dadkina macariis u sameeymayaan asa shacabki wuxuu leeyahay aawo islaamki gacalka noo ahay oo in baa ka baxaysa marka waa ka daran yihiin nimankaanu Itoobiyaanki way ka cadaawo badan yihiin waana ka qaab daran yihiin oo dalkii ay yaqaaniin abeeso la soo diray oo naxariis lahayn waayo hooyar turimaayaan waa kufsanayaan gabahab waxaa jira inta gabdha ay kufsadeen xisaab ma laha islaaman xaamila oo la qaaday oo xamar loo qaaday kufsadeenaa jira waa aalgoodi marka ninkaan cadsiga ummadan waxa uu soo diray nimankaan inay dalka fasaadiyaan ay kufsadaan ay ummada barakiciyaan ma ina shabaabna habeen ma arkaan mana ku aadaan waxna ka tari maayaan waxay arkaan waa shacabkii uu laayo hayaan marka insha Allah waxaan rajaynaynaa Ilaahay inuu nooga aardooyaan rajaynaynaa qof siyaas oo hadal qaaday bal qof sigaas inta mar uu dhacay iyo meelaha uu ka dhacay intaad hayso ma faafay adigoo raali ah gabar yar oo galcad meeshii tuuro lagu dilay ciidankiisii barigeeda ayagoo ku qabsan raba waa laga fujiyay gabar yar mid xamila magaalada Galcadeed qoraxinteeda oo nil oo yiraahdo uu qabay Cabdulaseed oo uu qabay oo caamila ahayd halkaas intuu ugu tageen ay maalin dhan ku haysteen waa la qaaday waxaa la sheegayay meel degmada Rungood anigu ma arkina ka sokaysay xal ee la u dhaysay gabadhay ku kufsadeen masagaway aageeda waa ku kufsadeena la lahay argu shaahid ma lahayn laakiin maqalkii gabdha waxay deynayaan ma jiro waa dad iska socda oon xayaato lahayn naf iyo maal kalama soo xayaan qofkii arkaan waa qabanayaan waa cadow waa shabaab ay leeyihiin qof alla qofkii arkaan oo muslimka waa la dirbisay iyo duunyadoodaba saraakiisha ciidanka hoggaaminaysa ee Galcad jooga kulayd waad isgarnaysaano dad isku deegaan ah tihiin odayaalna waan maqlay meesha jooga oo xamar ka yimiday oo ayaga la socda ma la hadashay oo ma tiri wax dhaqan xumadaani maxay tahay shabaab baan la dirreynaa hadla hadeene muxuu yahay cadaadiskan ku sigaan iyo dhacaan kuwa ayaga haya ee xamar joogaane odayaasha ka ee meel walba jooga iyo kuwa ay soo direenba waa la hadalnay ayaga adoon dhabarka ka xirana adoon dhabarka ka xiran ayaga ah wax ma geelaan ayaga say u hadlayaanba haddaad aragtaa leedahay liinaanay u dhasheen miyay qabaan marka millada ay wataana isku mida waa mid naxariis darra waa shareecada islaamka haweenka xijaaban oo qaatay xijaabka niman ninki gerla waay arkaan waa war inay kala soo cayaan male cadaawo islaamiya ah ka muuqata kuwaana ku sakiir la'an yihiin hantii ay kala baxeen dadkoodii iyo dalkood maxay ku yihaahdeen adugu hadalladaas masalahadas aniga waxay igu yihaahdeen wax alla waxaa noo imaanin waa shabaab saan u baabin karnaana u baabayna siyaasay ku yihaahdeen haddaad tihiin beesha waceysla maxaa idin go'aana marka annaga beesha waceysna waxaa noo go'aana kii hore aan qaadanay Ilaahay subxaanahu wa tacaala كتب كيسة صنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام عن جرب ككتة عجنة مجاهدين تمسلمين تا الرأي التوحيد كمي محمد تاجنة كتب قال الله ما يصوماليا المجاهدين تاع الرباط قدران جرب كتاجنا النص يا مالبا وعن كأصرنا دولة إسلامية حضر كان وعسلاشتا إن دقا إلهي نوضاق هذا جرب يقع الله ينقصي مسلمين تجاهد جاه كتوك عليا صنة النبي أتاجن الرباط قدرة إن جرب تجد كان الله وان سود دولي أو محرس لعانتا ساني سقوة غادي لها إن جرب كي سقر رقصن waxaad ka dhal sababo waad istoonay gibsi gooyay eeldheer iyo galcad ku dhufta oo eba ka dhiga ciidamada jooga saxay waxaan ka wadaa dawladda islaamka xarakada shabaab ul mujahideen cabowaan soo duulo malcuuninta ay korkeyna fadhiye haweenki filaabka qaadanay ila ku faa'iido xoolihiilay weer ku qaada garabkan idinka rogana oo idinka rogna ilaahayna keenin fiida eeshaaba waa ka aqbal fardowsa subaysa hadda waxana masriyaan subayna yaan loo kaadinaa nafta iyo maalka amnignaan lahay waana dawla islaamiya xarakada shabaab mujaahidiin raja ribaadka ku jira ee aan lahay mada dul qaadano soo iliyo meel kasto dadno imaadaan leen kaas wuxuu ahaa nabadoon maxamed cali gacal oo loo yaqaan xaaji roog kana mid ah nabadoonada beesha u caasle qismiga musaalaxada ee xarakada shabaab mujaahidiin ayaa heshiis waxa uu dhexdhigay beelaha daa'uud iyo waasle oo ka wada dhashay abgal kuwa oo ku dagaalamay deegaanka hoostaga degmada balcad labada beelood waxaa loo kala xukumay diyada dad ay iska dileen waxaanay gaarin heshiis buuxa kulanka labada dhinac yeesheen ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka shaw ee walaal islaamiga ah ee hiiraan waxaana kulanku socday 11 maalmood hadaba kelmaadkii laga jeediyay kulanka qaarkood ayaan idin soo gudbinaynaa marka hore waxaad ku soo dhawaataan bayaan laga soo saaray heshiiska labada beelood ay galeen ujeedda heshiis laba beelood oo walaalo ah kadib shir ay isugu yimaadeen waxgaradka beelaha daa'uud iyo wacaysle oo ka wada mid ah qabiilka abgaal cismaan kuwaaso ay hor kacayeen labadooda nabadoon kana dhacay wilaayada islaamiga ee hiiraan gaar ahaan deegaanka shaw ee degmada jalalakhshi shirkaasi oo ay daadihinayeen guddi ay xarakada u xil saartay shirkaasi oo looga hadlayay khilaafaad u dhexeeyay labada beelood khilaafkaasi oo dhul iyo dhiig lahaa wada hadal dheer iyo isu jiidjiid kadib waxay ku heshiiyeen dhammaan wixii ka dhexeeyay oo dhimasho dhaawac iyo dhulba lahaa dhimashadaas oo ka koobnayd 10 qofood oo 9 laga dilay beesha daa'uud halna beesha wacaysle halka dhaawacuna uu yahay 9 reer daa'uud ah iyo 8 wacaysle ah waxayna ku heshiiyeen sidatan kow waxay ku heshiiyeen xagga dhimashada in maxkamadda shareecada islaamiga ah lagu xukumo waxaana ka soo baxay dhammaan isdaar maxkamadeed oo qof kasta oo loogu xukumay 100 halaad oo geel ah laguna qiimeeyey hashiiba $400. Nambar labo, waqtiga lagu bixinaya waa 10 bilood oo ka bilaabanaysa 1-4-1444 hijriya kuna ee 1-8-1445 hijriya waana 3 fays. Fayska koobaad waa 1-12-1444 waxaana la bixinayaa $420 oo ay bixinayaan beesha wacaysle fayska labaad waa 1-4 Rabiicu Thaaliith 1445 waxaana la bixinayaa $420 oo ay bixinayaan beesha wacaysle iyo 40,000 oo ay bixinayaan beesha daa'uud oo ah halkii nin ee laga dilay beesha wacaysle fayska saddexaad waa 1-8 ee shacbaan 1445 waxaana la bixinayaa $420 ay bixinayaan beesha wacaysle waxaa kaloo ay ku heshiiyeen in loo gudbiyo maxkamadda shareecada islaamka 17,000 nin ee dhaawaca ahaay markay soo bogsoodaan insha allah qodobka afraad arrinta dhulka waxaa lagu heshiiyey in loo daayo xayiraadii ay horay usaartay wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe iyo dhaqanka abgaal cismaan oo wada jira bariga dhulka xayiran waa jayga garsaale waqooyi waa ceelka dibe carab galbeed waa mooranaagood ilaa moore eeyaad koonfur waa sarta urkuus ilaa moore eeyaad beeraha sideedda ah ee ku dhex yaala dhulkaasi xayiran ee la isku waafaqay in ay tacbadaan ragga kala ah kow ilmo cismaan caynte cali daa'uud nambar labo xasan cali jimcaale daa'uud nambar saddex maxamuud hilowle cabdulle daa'uud nambar afar macalin cali maxamuud halabeeye daa'uud nambar shan carabo yuusuf guutaale wacaysle nambar lix cabdishire guutaale wacaysle nambar toddoba daahir garuun maxamuud wacaysle nambar sideed nuur jimcaale axmed wacaysle beerahaasi marka la cabiro kadib lama siyaadin karo nambar shan arrinta beerta ay isku haystaan shiikh maxamuud cabdi geney iyo xasan gaafow gacal waxaa lagu heshiiyey in ay qaataan xalkeeda guddi labada dhinac ah iyo maamulka islaamiga ee degmada Balcad nambar lix wixii fur ah waxaa loo xil saaray xalinteeda maamulka Balcad iyo guddiga beelaha nambar toddoba waxaa lagu baaqay dhammaan dadka uu quseeyo heshiiskan in ay ku wada noolaadaan nabad iyo walaalnimo nambar sideed in nabadda hadda la qaatay la gaarsiiyo deegaanada ay degan yihiin beelahaas lana dhaqan geliyo nambar sagaal in wixii dhex maray dadka dariska ah ee walaalaha ah ay ula laabtaan shareecada islaamka nambar toban in aan waxba hub ah lagu qaadan karin meelaha ay beelaha dariska ka yihiin nambar kow iyo toban in ciddii ku xadgudubto qodobada lagu heshiiyey sida xayiraada dhulka maanta wixii ka dambeeyo ay la kulmi doonaan ciqaab shareecada waafaqsan nambar laba iyo toban cid kasta oo garab iyo gaashaan ka dhigata dadka ka tirsan riddada waxay ku xukum yihiin riddada saxiixayaasha odayaasha daa'uud kow nabadoon cabdiwahaab cabdi afrax nabadoon axmed xuseen cadow rooraay nabadoon abuukar sacdow cali nabadoon xasan maxamed cali nabadoon muxyiddiin muxamud xasan nabadoon guure maxamuud madoobe nabadoon carabow cumar maxamuud nabadoon cismaan maxamed cismaan nabadoon jiinow cabdulle cadow nabadoon cali abuukar caynte nabadoon cabdi maxamuud cusubow saxiixayaasha odayaasha wacaysle nabadoon muxyiddiin cabdi odasuge nabadoon siciid suude cali nabadoon cabdi macalin axmed nabadoon cismaan cabdulle cumar nabadoon liibaan cabdulle maxamed nabadoon maxamed maxamuud culusow nabadoon cabdulle raage maxamed nabadoon nuur daa'uud cali nabadoon cabdi xasan mucow nabadoon daa'uud aadan warsame nabadoon cali cismaan xaaji nabadoon ibraahim nuur cali nabadoon cabdulaahi guure geedi nabadoon maxamed macalin axmed jimcaale wabillaahi towfiiq bayaanka kadib waxaa hadlay nabadoonada iyo odayaasha dhaqanka ee beelaha daa'uud iyo wacaysle anigoo ka mid a nabadoonada beesha daa'uud waxaan halkan ka caddaynayaa in laba beelood oo walaalo ah ay ku diriireen urkuus ilaa meesha la yidhaaho sarta urkuus ay ku diriireen dagaalkii kadib dad badanna uu ku dhammaaday wilaayada islaamigana ay kusoo dhex baxday alxamdulilaahi walaayadii waxay noo fidisay gacan waxay noo dhigtay gogol gogoshiyaan isugu nimiday annagoo ah wax garadkii beesha daa'uud iyo beesha wacaysle waxaan ku gaarnay heshiis dhab ah heshiiskaas oon ku heshiinay dhiiggii inaan shareecada islaamka ku kala qaadano wixii dhintay toban iyo toddoba dhaawacana haddii dhaawacu soo bogsoodo inaan shareecada ula soo noqon doono dhulkii laysku diriray dhulkii walaayadu horuu xayirtay alxamdulilaahi walaayadu waxay go-aan ku gaartay inuu sideed u xayraado sideed beerood oo ku dhex taalna si nabadgelyo lagu tacbado iyadoo la siyaadinaynin hadii la tago ee la cabiro kadib dhulka hadda dagaalku ka kacay ee isku haystaan ninka la yiraahdo Sheikh Maxamuud iyo Xasan Gaafow na wax garadka labada beelood iyo wilaayada degmada ay alxamdulillaah shukriya ayadana ay go'aanka soo saari doonaan oo maaragtay nabadayn ka sameyn doonaan kadibna heshiis dhaba ayaan ku gaarnay mahadaas ilaaha iskale ka bacdina waxaa iskale walaayada islaamiga oo nagu soo dhaxbaxday alxamdulillaah shukriya dhiigi kala joojisay ciidankii kala qaaday qoryihii kala xareysay alxamdulillaah gogol fidisay jundi weyn ku bixisay walaalaha isu keentay maxaadarooyin badan iyo wacdiyaal badan alxamdulillaah shukriya walaalaha u soo jeedisay yaa mahadaas ilaaha baa iskale bacdamaa waxaa iskale walaayada wabillaahi towfiiq bismillaahi raxmaani raxiim waxaan halkan ka cadaynayaa laba beelood oo isdagaasho dagaal jahliya ka dhex dhacay oo kale ah daa-uud iyo ceesle mahadaas ilaahay u sugnaatay heshiisaan ku gaarnay mahadaas ilaahay u sugnaatay mahad bacdeed walaayada islaamka aanu soo dhexbaxday waxay nagu heshiisiisay gobolka hiiraan khaasatan shaw gogol aanoo noo fidiyey gogoshaas oo noo fisaneed muddo 11 maalmood ah heshiis dhaqangalaan ku gaarnay 100% ah ilaaha mahadda iskale khaasatan walaayada islaamka bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد marka hore waxaan u mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala oo isuu kaayay meeshaan ayadu ma taqaana mahad labaad ay isla leedahay walaayada islaamka oo gacan ka geysatay laba beelood oo walaal ah oo diriray kuna diriray degmada Balcad Soona haduu la ku ruun sirta Urkuus iyo Muranaagood intii ka dhaxeysa anigoo ku hadlaya odayaasha dhaqanka biisha wacaysle ee gogoshaas waxaa noo fidiyay walaayada islaamka ilaahay ha uga jiseeyo gogoshaas waxay fidsaneeday 11 maalmood oo shirkaasi socday waxaan ku heshiinay anaga iyo walaalaho anu ko isu madax banaan oo la isu kaayay madax baneeyay waxaan ku heshiinay in mataqaanaa dadkii dhintay aan uga macaamilnay diyo diyadaas oo ninkiiba loo xukumay boqol halaada lagu xukumiyay mid kale waxaan ku heshiinay deegaankii dhulkii lagu diriray dhulkii xayiraay walaayada islaamku xayiraadii siyaasaran ilaa intaan ka ahayn 8 beerood oo aan isku garanay in mataqaana dadkii tacba jiray ay hore u tabcadeen haddana wili mataqaana ay tacbadaan ilaa walaayadu mataqaana ay ugu timaado beeraha 8 ah waxaan lagu isdiyaadi karin haba yaraatee wax mataqaana kordhisa aan lagu kordhi karin ilaa mataqaana labada beelood mataqaana ay xiriir fiican iyo mataqaana wad fiican ay u qaataan dhulkii kale oo mataqaana dagaalku ka bilowday oo iska lahaayeen labada nin oo shaqsiga ah oo kala ah Sheikh Maxamuud Cabdigeney iyo Xasan Gaafow ayadana waxaan ku heshiinay in odayaasha dhaqanka labada beelood oo kaashanaya walaayada islaamka degmada Balcad inay go'aan ay ka gaaraan waxaan mahad iska leh Allah subxaanahu wa ta'ala kadib waxaan u mahadcelinaynaa walaayada islaamka oo dadkaas walaalkaha oo isdilaayay dhiiggoodii kala badbaadisay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin walcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ilaa cala daalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamedan cabduhu warasuulu amaa bacd maantay waxaa soo gabagaboobay shirweynihii ay walaayadu daadihinaysay ee lagu nabadeynayay dadka walaalaha ah ee beesha wacaysle iyo beesha daa-uud dhibaatadii iyo dhibki dhacay iyo culaysyadii lasoo maray alxamdulillaah ilaahay baa ku mahadle naga joojiyay dhibkaas walaayada waqtigeeda iyo juhdiga gelisay ayaa mahadle maantay walaaluhu waxay ku heshiiyeen qodobada walaalaha hore ay u soo sheegeen waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inay noqdaan kuwa ballanta rabbi ay ka horgaleen oofiyo almuslimuuna calaa shuruutihim ayuu ahay xadiisku rasuulka rabbigayna wuxuu hore u yiri oofuu bilcaadi in alcaada kaana mas-uulaa wabilaahi towfiiq wamaa sintiin ciidamada shisheeye ayaa waxa ay sheegeen in bisha soo socota ee juun sanadkan 2023 dhammaadkeeda 2000 oo askari ay ka saarayaan dalka soomaaliya arrintan waxay qayb ka tahay dad gurinta ciidamada shisheeye oo la doonayo in sanadka 2024 ka badan kood la saaro. Madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ciidamada shay aad u amaan jiray iminka. Wuxuu la soo baxay waji caasimada ah kadib markii ay u sheegeen in ay ka tagayaan ayna ka dhaxbaxayaan asiga iyo xarakada shabaab al-mujahideen oo colaad ay ka dhaxayso. Xasan Sheekh Maxamuud oo sanadkii tagay iclaamiyay dagaalka dhana xarakada shabaab al-mujahideen oo iyadoo diyaaradaha dagaalka Mareykanku ay gelbinayaan ciidamadiisa la geeyay magaalooyin horey loogu xukumi jiray shariicada Islaamka, askar iyo saraakiil badanna ku waayay dagaalo xarakada shabaab al-mujahideen ay la gashay, ayaa sheegaya meelaha ay tageen in ciidamada shisheeye aysan garab ku siinin. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu soo hadal qaaday ciidamadii 1990-aadkii yimiday magaalada Muqdisho ee marna UNITAF la oran jiray marna UNSAM la oran jiray, kuwaas oo ay hogaaminayeen dowlado Mareykanku uu hormuud u yahay. Wuxuu sheegay in dowladahaasi iyagoo hungoobay ay dalka isaga hololeen, isla markaasina ciidan shisheeye iyo dowlad shisheeye aysan dalka waxba ka qaban karin. Inkastoo madaxweynuhu uu gebidhacleeyo oo marba af uu ku hadlo oo kal uu yiraahdo shisheeyaha ayaa noroon, hadda caawa wuxuu leeyahay waxba nooma qaban karaan kalma yar oo ay nasiyaan mooye. Maadaama ay yiri maalin walba dhinac loola cararayo ciidanka, ururkan xagga gee, ahurinka soo qaadkan xagga ku xooji, guutadan intaa loo dhaqaajiyo laga soo bilaabo gobollada dhexe galmudug geeskeeda ilaa maxaan ku dhahdaa xeebta ceeldheer xaradheere ee maxuu ahaa dhulka cadale dhulka aad maqasheen, intaasoo dhanna masaafo weliba lug ah inta badan 190 socod iyo lugay kusoo mareen. Ciidamadeenna waxay muujiyeen runtii adkaysi aan ciidan saas u adkaysan kara aanu jiro. Amison taangiya haysto, beebayaal haysto, helikobtara haysto, madaafiic haysto, wax walba haysto, intaa 15 sano intaa waa noo sameyn kari waayeen. 15 sano mishaarka iska dhaaf, waxa ay karo dhan facility ay haystaan iska daa, raashinkooda helikobtara lagu daldalayo meel kasta loogu geynayo. 15 sano intaa yarta ah ee hadda aan sheegaynaa oo dalka weliba nus ka mida uu dhimanyahay weli la taaban way noo qaban waayeen. Soo maamaadii eeday sacab biyo sacabadaada iyo waa waaye maamaada dhabta u jirto. Dalkeenna asoo dowlad la oo dhisan annagaa duminay, haddana inaan dhisnoon dowlad u yeelno annaga unbuu naga sugayaa. Cid kasta gaashaa buurta naata hadday timaado dowlad nooma dhisi karto, waana buur factisaan lahayaa. 33 dowladood ciidankood ayaa Soomaaliya yimiday oo Mareykanku u horkacayay, oo cid maanta ka technology awood badan aanay jirin oo Ingiriis ku jiray oo Talyaani ku jiray oo Canadians ku jiray Australians you name it Pakistan Hindi maxaan ku yiraahdaa qof walba dhowr sano kadib waa soo hulayleen waa ka soo tageen ayadoo intaasoo raga ay weliba uga dhimatay. Ujeedada ay yimideen waxay Soomaaliya hal la xasiliyo dowladna ha loo dhiso. Soo rajo in oo dal kale ciidan ka yimid ay dowlad noo dhisaan ma qabo, waa nala kaalmay karaa. Baarayaal Mareykan ah ayaa waxa ay soo gudbiyeen khasaaraha ka dhashay dagaalkii dowladda Mareykanku ay ku qaaday wadamada caalamul islaami ee meelaha qaar weli ka socda. Daraasad ay sameeyeen baarayaal Mareykan ah ayaa waxaa lagu sheegay in dagaalka Mareykanku uu ka wado caalamul islaami wixii ka dambeeyay weeraradii 11 Sebtembar ee 2001 ka dhacay dalkiisa ay ku dhinteen ku dhawaad 5 milyan oo ruux. Hashim Cabdinaasir ayaa warbixinta inoo eegaya. In ka badan 20 sano ayay dowladda Mareykanka dagaal islaam la dirir ah ka wadaa caalamka islaamka, kaas oo ay ku xasuuqday dad badan oo muslimiin ah. Warbixin ay soo saareen dad Ameerikaan ah oo wax ka barta jaamacad ku taala gudaha dalka Mareykanka ayaana lagu soo gudbiyey tirada dadka ku dhintay dagaalka oo Mareykanku kaga jiro caalamka, gaar ahaan wadamada muslimiinta. Warbixintan oo ay diyaariyeen baarayaal wax ka barta jaamacadda Barwaan ee dalka Mareykanka ayaa lagu soo gudbiyey tirada dadka ku dhintay dagaalka ay xukuumadda Washington ka wado caalamka, tan iyo wixii ka dambeeyay markii ay dhaceen weeraradii 11 Sebtembar ee lagu cadaabay dadka Ameerikaanka ah. Taqriirka oo ciwaan looga dhigay qiimeynta dagaalka ayaa ku dhisan tirakoobyo ay soo gudbisay hay-adda qaramada midoobay iyo dad falanqeeyayaal ah oo soo gudbiya khasaaraha ka dhasha dagaalka ay xukuumadda Washington ugu magac dartay waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada ee ay ku qaaday wadamada Afghanistan, Pakistan, Iraq, Suuriya, Liibiya, Soomaaliya iyo dalka Yemen. Baarayaashu waxa ay sheegayaan in qiyaastii tirada dhimashada ay u dhaxaysay 4.5 milyan ilaa 4.6 milyan oo qof, kuwaas oo 3 milyan iyo 600 oo kun ilaa 3 milyan iyo 700 oo kun oo ruux ay si aan toos ahayn ugu dhinteen dagaalka Mareykanka. Tiradaas ayaana si joogto ah u sii kordhaysa maadaama uusan weli dhammaan dagaalka ay dowladan ka wado wadamada caalamka Islaamka. warbixinta waxaa sidoo kale lagu xusay in wax ka badan 7.6 milyan oo caruur ah kuwaas oo ka hooseeya da'da 5 sano ay la daalaa dhacayaan nafaqo darro baahsan iyo cudurro kala duwan kuwaas oo ku nool wadamada Afghanistan, Iraq, Suuriya, Yemen iyo Soomaaliya. Raadadka dagaalka ee dowladda Mareykanka ku soo qaaday wadamada caalamka Islaamka ayaa ah mid muuqda, waxaana marka laga yimaado midka tooska ah ee xabadda ah ee dowladda Mareykanka soo qaaday dagaalo wajiyo badan leh, kaas oo ay ku beegsanayso afkaarta dadka muslimiinta ah, waxaana intaa dheer in ay dalalka Islaamka u horseeday mowjado rabshado ah, fasaad, faafinta cudurrada iyo arrimo kale. Sidaba ku sugan warbixintan ay diyaariyeen baarayaal wax ka barta jaamacadda Barwaan ee dalka Mareykanka. Dagaalka ay dowladda Mareykanka ugu magac dartay la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada ayaa galaaftay nolosha malaayiin ruux oo muslimiin ah kuwaas oo ku noolaa wadamada ay ku duushay xukuumadda daaqiyadda ah, mana jirto cid wax iska weydiisay dadkaas la laayay, halka caalamka oo dhan uu ku qaylinayo in ruushka lagula xisaabtamo xasuuqa uu ka wado wadanka Ukraine. Sanadkii la soo dhaafay ayay ahayd markii madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu ka hor qudbeeyey dad taageerayaashiisa ah xilligaas oo canaan kulul kala kulmay sargaal Amerikaan ah oo ka mid ah kuwii ku soo naafoobay dagaalka ay dowladdiisu ku qaaday dalka Ciraaq 20 sano ka hor, waxaana uu sargaalkaas bannaanka soo dhigay sida xukuumadda Washington ay u xasuuqday malaayiin ruux oo muslimiin ah, isla markaana u dayacday askartii ku soo naafowday dagaalada oo uu isagu ka mid yahay. Warbixintan ay soo saareen baarayaasha Ameerikaanka ah ayaa ah mid aan si rasmi ah u soo gudbin qasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalkan ay wali wado xukuumadda Mareykanka. Falanqeeyaasha ayaana sheegaya in warbixintan ay ka hadashay qasaaraha 3 meelood meel ka mid ah dhibaatada ay Washington ka geysatay caalamka Islaamka. Dagaalka ayaana ah mid aan wali joogsan, waxaana inta badan dadkan muslimiinta ah ay ku dhinteen duqeymaha indhala-aanta ah ee ay diyaaradaha dagaalka ee dowladda Mareykanka ku geysanayaan wadamada aan kor ku soo xusnay ee ay ku soo qaaday duulaanka Islaamna dirirka ah. Duqeymaha ayaana ah kuwa weli beegsanaya shucuubta muslimiinta ah ee lagu soo duulay. Jihaadka caalamiga ah ee ka holcaya daafaha kala duwan ee caalamka ayaa ishortaagay dhibaato intaan ka badan oo ay gaalada caalamka ee uu Mareykanka ugu horreeyo ka geysan rabeen wadamada muslimiinta kadib markii ay mujaahidiintu dagaal culus kala hortageen soo duulayaasha, iyagoo aan intaa uga harine ee ku beegsaday xarumaha ay ka soo kacitimaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee lagu duqeeyo dadka muslimiinta ah. Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa bishii Janawari ee sanadkii 2020 waxay weerar xoogan ku qaadeen saldhigga ciidamada badda ee Mareykanka, kaas oo ay ku leeyihiin gacanka Mandabey ee ku yaalla xeebta Lamu ee ay dowladda Kenya xoogga uga haysato dadka muslimiinta ah. Weerarkaas oo socday 10 saacadood oo xiriir ah ayaana qasaare lixaad lagu gaarsiiyey ciidamada Mareykanka, waxayna xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab halkaas ku dishay in ka badan 17 askari oo Ameerikaan ah, iyadoo sidoo kalena weerarkaas lagu dilay 9 askari oo Kenyaati ah. Waxaa intaa dheer in mujaahidiintu sidoo kale ay burburiyeen 7 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah iyo 5 gaari oo kuwa ciidanka ah, iyagoo burburiyey qayb weyn oo ka mid ah saldhigga isla markaana dab qabad siiyey. Muasasada Al-Kataib ayaana baahisay isdaar xiisa badan oo looga qisoonayo laguna soo bandhigayo wixii ka dhacay xerada Mandabey. Waxaa weerarkaas ka sii horreeyay midkii Baledogle oo ay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku dileen in ka badan 100 xubnood oo askar u badan, waxaana ka mid ahaa xubnaha lagu dilay weerarkaas 12 askari oo Yuhuud ah, 4 qandaraaslayaal ajaanib ah. Waxaana intaa dheer oo ay mujaahidiintu weerarkaas ku gubeen 5 diyaaradood oo ah nooca dagaalka, kuwaas oo isugu jiray diyaaradaha loo yaqaan droneka iyo diyaaradaha qumaatiga u kaca ee helikopteriska. Weeraradan iyo kuwa ka badan ba oo ka dhacay qaar ka mid ah wadamada caalamka ayaa waxaa loogu magac daray Qudus Lanto Hawad, waxayna mujaahidiinta Al-Qaacida uga jawaabeen hadal ka soo yeeray madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, kaas oo ahaa in Qudus ay tahay caasimadda Yuhuuda. Waxayna sidoo kale mujaahidiinta weeraradan ugu argudeen dadka muslimiinta ah ee dhibanaha u ah xamlada sahiyo-saliibiga ee ay calanka u sido dowladda Mareykanka. Inta ayaa laga seel ku soo gabagabeynayna barnaamijka dhuuxa wareysada oo qodobo kala duwan idin ku maqasheen. انتظروا برنامج كان لمدة دقيقة وكل ما إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم